That's fight and talk. That's fight and talk. That's fight and talk. That's a fight and talk. You start to shout, begin to bring it out. We scream and pout, react and feel in doubt, protest in vain. What's it all about? Who takes the blame for why we shout it out? Let's start again and try to talk it out. Let's fight and talk. Let's talk and say it out. This is A State of Trance with Armin van Buuren. Avond, 25 april, Your Thursday Night Dance Treatment, oftewel... Your Thursday Night Dance Treatment, the newest tune selected, the hottest tracks in a row. Welkom bij het programma A State of Trance. De komende twee uur om je aan die radio gekluisterd te houden, we brengen voor jou... DJ Tiesto featuring Suzanne Palmer, Unique Drums... En Motion, Madeline, Planisphere en Katana. Ik heb zelf gejoined op de chat, www.arminvanburen.tk. De eerste users hebben zich aangemeld met allerlei vragen over deze show. En ook de webcam is online. Daarover zometeen meer. Op de achtergrond is een fantastische nieuwe single van Orbital, Frenetic. promootje opgestuurd van niemand minder dan FFRR London Recordings. Weet je waar je dat moet gaan vinden? En dit was onze Tune of the Week van vorige week. Ik kreeg hem aangevraagd door heel veel mensen van de week op mijn persoonlijke e-mailadres. Dreaming of You, Thrill Seekers. it's time for a message. A message that will shock the world. A message that will shock the world. ID&T Radio. No competition possible. Via www.id-t.com, de webcam en live op internet. En ook via de meeste kabelradiostations. Je luistert naar het fameuze dansstation ID&T Radio. Donderdagavond het programma State of Trance. En dan hadden we een klein duootje voor je. De stem die je hoorde over de bekende plaat van DJ Tiësto was van Suzanne Palmer. De titel van de plaat is omgedoopt bij wijze van hint, zeg maar. Love's on Fire. Je hoorde de Oliver Leap remix. Waarom komt het toch voor dat zoveel oude platen in een nieuw jasje worden gestoken? Dat komt gewoon omdat de Engelse markt vreselijk belangrijk is op dansgebied. En de plaat 643, die hier natuurlijk al een enorme hit is geweest in Nederland. Die plaat is al helemaal over, kun je hier niet eens meer draaien. Moet in Engeland nog uitkomen en nog helemaal gaan gebeuren. En zo voor Ibiza komen er vreselijk veel goede platen uit. Dan kun je ongeveer weten wat er ongeveer gaat gebeuren. Dat is die plaat van daarvoor, de Thrillseekers. Tune of the Week van vorige week, Dreaming of You. Ministry of Sound gaat dat uitkomen. Ik begreep dat Johan Gielen met een remix bezig is. Zijn we toegekomen aan de vierde plaat in de State of Trance. Dat is altijd een tune of the week. De plaat waarvan wij denken, daar ga je wat meer van horen. Daar zit een verhaal aan vast. En deze week, N-Motion, Getting Away With It. Op ID&T Radio. Tune of the week. Atmosphere, Moonshine. Een oldie but goodie, zullen we maar zeggen. Het befaamde Belgische Bonsai label heeft een UK-afdeling. En deze staat op de B-kant van de nieuwe release van de nieuwe single van Planisphere. Ik had hem ergens anders nog wel helemaal grijs gedraaid liggen, maar... vers vinyl doet toch weer bloed door de aderen stromen, zullen we maar zeggen. Daarvoor de Tune of the Week. And Motion, Getting Away With It. Dat is een vaag pakketje wat ik in mijn postbus vond. Verder ook helemaal geen informatie op welk label. Dus zodra daar meer informatie over is, zullen we het hier vertellen in de show. Ik wil alle mensen bedanken die erbij waren afgelopen zaterdag in de O. We hebben een absoluut record gevestigd. 9 uur en 5 minuten. Dat had absoluut niet gekund zonder de steun van jullie. Een stelletje idioten die om 8 uur 's morgens in ieder geval nog helemaal uit hun dak gingen. Ik heb het geweldig naar mijn zin gehad. Ik heb inmiddels druk gechat. Ik ben zelf heel erg druk bezig met schuiven hier aan de knoppen. Dus ik heb niet altijd evenveel tijd om mee te chatten. Maar ik lees altijd wel mee op www.arminvanburen.tk. En de tracklistings van alle tracks die ik draai dit uur en volgend uur kun je vanaf morgen vinden op www.id-t.com. En ook sinds kort op www.arminvanburen.com. Drukgewerkt aan een nieuwe website wat met de release 20 mei van AVB 004. We will be honest with you. We'll be honest with you. We don't mind being smaller than the rest. Test. We already passed the test. ID&T Radio. En een van de meest aangevraagde tracks van de show van vorige week was in ieder geval de remix van Solid Sessions Janeiro. Ik hou er niet zo heel erg van om eigen tracks te draaien. Maar op vele verzoek, nogmaals hier in de show. Solid Sessions Janeiro, Armin van Buuren remix. We'll be right back. motto van beter goed remixen dan slecht nieuw product afleveren. De Mac & Mac remix van Fancy Fair Katana. Dat is een enorme hit. Vorige zomer was in ieder geval een van de platen die het in Nederland zeg maar deed denken aan je vakantie. En ook een van de platen die het in deze remix althans verschrikkelijk goed deed afgelopen zaterdag. En vandaar dat ik hem het eerste uur van de show heb geprogrammeerd. De levensduur is met deze remix van deze plaat weer met enkele maanden verlengd. En daarvoor, zoals beloofd, Solid Sessions Janeiro. Dus gaat uitkomen op Positiva in Engeland. En ook voor deze plaat geldt, het was nog steeds geen hit in Engeland, dus wordt het remixkastenarsenaal opengegooid en gaat men gewoon flink remixen om er maar een goede track van te maken. Ik moet zeggen dat ik de Conti en Kamani mix ook erg smakelijk vond. Dit is de Hiver & Hammer remix van Madeline, Beautiful Child. X op jouw radio, IDNT Radio. Beautiful Journey heet het meesterwerkje. Daarvoor een fantastische Hiver & Hammer remix van Madeline, Beautiful Child. We hebben die uitgekomen op het Engelse Extravaganza Recordings. Altijd goed voor een behoorlijke dosis trance, zullen we zeggen. Deze is de laatste plaat van het eerste uur van de State of Trance. Nog even wat huishoudelijke mededelingen. De programma, volgorde hier op IDNT gaat helemaal veranderen. De State of Trance krijgt een nieuwe tijd, maar niet vanaf volgende week vanwege Koninginnedag en alle andere dingen die daar omheen hangen. Dus aanstaande donderdag gewoon nog de show tussen 11 en 1. De State of Trance volgende week is gewoon voor de laatste keer tussen 11 en 1. En vanaf 9 mei, schrijf het op in je agenda, vanaf de nieuwe tijd 8 uur. De show blijft verder hetzelfde. Maar ik mag hopen.

weeks in a row. This is a state of trance. Dance music. We are IDNC.